کو تاثر مسلمان مدد اگر کہ ہندوستان کی اپا امریکہ کی پہ جرمنی کی پہ اٹلی کی پہ چین کی روس کی نشیبہ پہ دنیا کی فتنہ بی دینی خورول کافر کول نہ مسلمان و فساد ان کبھی اولے فساد بجوشی مسلمان بار دے اولے شی ولے بشی ایماندار کی ہجرت کی جہاد فی سبیل اللہ راچ زی اور کا مدد کی اولائک هم المؤمنون حقا دغد ایماندار نکر ایماندار دی اولائک هم المؤمنون دا حقا مؤمنون دی صورت اول کیوں بیدو کنا پنج صفات ذکر کرو نو دلتے میں پنج صفات دلتے میں مہاجرو مؤمنین دیا کنکرا سو کو جاہدو فی سبیل اللہ نچ جہاد دو اڑمنی ناغب مومنی جاہدو فی سبیل اللہ جہاد کے پتند اللہ وانے چھ زیور کرن دغا دی کرا ایماندار آو زیور کی منہ سرو مددیو کی دغا دی کرا ایماندار نچ مہاجر نسیو علا لئی مہاجر نسیو دو ملکون ملک نیو باسی دا ایماندار دی آو زیو مور کئی وانا سرو مدد سرو ہم کئی تاو نسر کئی دانا چھ دی واجنم تولید ما ملک تراغ لئی او تاسو دہشت گردی اولئک هم المؤمنون حقا خاص دولو دلوئے بقناری سن کریم آج ایمانی من بعدو پستا غین رس ایمان راوڑ وحاجرو ملک پریخو وجاہدو ماکم جہاد کی تاثرہ دغم ستاسو نشو وولو الارحام بعض مولا بعض دا مطلب نے چھ ستاسو سرشون و میراث کے سر برخہ دار دی سورة النساء کی ویلیو کنا مہاجر لبرخوا وی مال دم لکل جعلنا موالی امیم ما ترک الواردان والاقربون والذین آقادت ایمانکم فاتوهم نصیبهم دوست سر دوستی اپالا میراسی برخن اشتره میراس دی میراسی لکل جعلنا موالی آقا مسئلہ دلتا ذکر کر داتا تا چویم دیو بل شوئی پا میراس کے نوی ما حلول ارحام رشتداران زنی زیاد نی دیدی پا نسبت دنور بانی فی کتاب اللہ فریق دا اللہ کی یقیناً اللہ دے پارسوانی علیم دیر خفوا دا سورت مقصد قواعد دا القتال فی سبیل اللہ او منازل اربعہ فی المصاف کی غیر پر قائدی ذکر کی پینزہ قائدش پا گم خلاصا او قبل المصاف عدو لما استطاعتم بعد المصاف ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا او بعد المصان في المصاف في المعركة انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى او الانفال لله والرسول علل دا الانفال لله والرسول ذكر كر ولد انفال دا الله والرسول دي دا وجد دا وجد دا وجد لكن مشكل تدري ايتنو اي مطلب ما بيان كي ميزات تا الانفال سورة اول الانفال لله والرسول ذن الاوصاف الخمسة للمؤمنين درين علل الانفال انفال ولد الله خده ده علتنا نه علتنا اللي ذكر كريدي يعني سباب وجو بينزم آيات نمبر الاسنين بينزم وم نه يولس دولس يوصله دری صالح سلور صالح اٹھ صالح علل دبل سورت کے قرآن کی عشق سلورم حکم انزال الغیث باران کی اور داغے پنج فائدے اور حکمت چنا خوب بانجرا ینزل الغیث باران چور اور پاگے کے لیر جبان کم رجز شیطان لیر بتا علی قلوبکم یہ سب بے طبح الاقدام حکمتوں نے ذکر کرو علل الغیث انزال الغیث انزم امتیاز سوقی فی قلوب الذین کفروا الرعب سورۃ آل عمران کی مدد حاصل ہوتے ہیں اشپگم امتیاز الاصول فی المصاف اشپگ قائدی پنزلس آیت کی شل سلیرش ویش نہش پینتالیس وم امتیاز ما رمیت از رمیت اتا ان تستفتی ہو فقط جاکم الفتح نہا لو علم اللہ فیہم خیرا لا اسمعہم لس و از یمکر بکل الکدہ امتیاز دنے چو یمن چکم تفسیری ما کرلے چا غدت یادی کا غیاد نہیں دے چا مخیر دے کچھ امتیاز دے چی دا اپن صورت کین شبہ دے کشتے ازما تک و سریاست آتے ہیں والو بدائن کیا جی گیا اے جم کرو بکل لدین کفرو لیس بیتو کاو یقتلو دے جنسو کار یو لسن امتیاز ما کان اللہ لی عذبهم وانت فیہم دو لسن امتیاز ان اولیاؤو اللہ المتقون دیار لس حکمت دا قتال سو لیہلک من حلکان بینا ویحیا من حیان بینا سوار لس لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم انزلس ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم فارس فشرد بهم من خلفهم ولس اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الثلث حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نلس اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم شل اولئك هم المؤمنون حقا جزلا سلو رمیت کے سلو رویا کی یہ وش انسن سروکم فعلیکم النصر اللہ علی قوم دوش والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض درش حرز المؤمنین علی القتال کما فی النساء تفرید لگو توبہ